Sura treća. Alu Imran. Imranova porodica. Objavljena u Medini. 200 ajeta. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Alif lam mim. Elif lam mim. Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum. Allah je, nema Boga osim njega, živi i vječni. Nazzala alayka al-kitaba bil-haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal-injil. On tebi objavljuje knjigu, pravu istinu, koja prethodne potvrđuje, a Tevrat i Inđil objavio je. Min qablu hudan linnasi wa anzala al-furqan. Inna allazina kafaru bi ayati Allahi lahum azabun shadid. Wallahu azizun zuntiqam. Još prije kao putokaz ljudima, a objavio je i ostale koje rastavljaju istinu od neistine, one koji u Allahove riječi ne vjeruju, čeka teška patnja. Allah je silan i strog. Inna Allaha la jahfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama. Allahu ništa nije tajna, ni na zemlji, ni na nebu. Huvallazi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha. La ilaha illa huval azizul hakim. On vas oblikuje u matericama kako on hoće. Nema Boga osim njega, silnog i mudrog. Huvallazi anzala alejka al-kitaba minhu ajatum muhkamatun hunna umul kitabi wa uharu mutashabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا tebi objavljuje knjigu, u njoj su ajeti jasni, oni su glavnina knjige, a drugi su manje jasni. Oni čija su srca pokvarena, željni smutnje i svog tumačenja, slijede one što su manje jasni, a tumačenje njihovo zna samo Allah. Oni koji su dobro u nauku upućeni govore, mi vjerujemo u njih, sve je od gospodara našeg, a samo razumom obdareni shvaćaju. Rabbana la tuzigh kulubana ba'da iz hadajtana wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Gospodaru naš, ne dopusti srcima našim da skrenu, kada si nam već na pravi put ukazao, i daruj nam svoju milost. Ti si u istinu onaj koji mnogo daruje. Rabbana innaka jami'un nasi li yawmin la rayba fih inna Allaha la yukhliful mi'ad. Gospodaru naš, ti ćeš sakupiti sve ljude na dan koji nema nikakve sumnje. Allah će zaista održati obećanje. Innal ladhina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allahi shay'a. وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ. One koji ne vjeruju, od Allahove kazne neće nimalo odbraniti ni meci njihovi, ni djeca njihova, i oni će biti gorivo za vatru. Kada bi ali Fir'auna wallazina min qablihim kazzabu bi ayatina fa akhadhahumullahu bi dhunubihim wallahu shadidul 'iqab. Biće im kao faraonovim ljudima i onima prije njih. Oni su dokaze naše smatrali lažnim, pa ih je Allah zbog grijehova njihovih uništio. A Allah kažnjava vrlo oštro. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ. Reci onima koji neće da vjeruju, bit ćete pobjeđeni i u džehennemu okupljeni, a on je grozno boravište. قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ. imate pouku u dvijema vojskama koje su se sukobile, jednoj koja se borila na Allahovu putu i drugoj nevjerničkoj, kojoj se činilo da pred sobom ima dva puta više protivnika. Allah svojom pomoći čini moćnim onoga koga on hoće. To je zaista dalekovidnim pouka. Zujina linnasi hubbu šahavati minan nisai wal banina wal kanatiri il muqantarati minal zahabi wal fidda والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Ljudima se čini da je lijepo samo ono za čim žude, žene, sinovi, gomila zlata i srebra, divni konji, stoka i usjevi. To su blagodati u životu na ovome svijetu, a najljepše mjesto povratka je u Allaha. قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Reci, hoćete li da vam kažem šta je bolje od toga? Oni koji se budu Allaha bojali i grijeha klonili, imat će u gospodara svoga džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći, u njima će vječno boraviti i čiste žene i Allahovu naklonost, a Allah poznaje robove svoje. Alladhina yakuluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhabannar. Oni koji budu govorili, gospodaru naš, mi zaista vjerujemo, zato nam oprosti grijehe naše i sačuvaj nas patnje u ognju. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Oni koji budu strpljivi, istino ljubivi i Allahu poslušni, i oni koji budu milostinju udjeljivali i koji se budu u posljednjim satima noći za oprost molili. Šahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisto. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Allah svjedoči da nema drugog Boga osim njega, a i meleki, i učeni, i da on postupa pravedno. Nema Boga osim njega, silnog i mudrog. Inna ad-dina 'inda Allahi l-Islam. اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Allahu je prava vjera jedino, Islam. A podvojili su se oni kojima je data knjiga, baš onda kad im je došlo saznanje, i to iz međusobne zavisti. A sa onima koji u Allahove riječi ne budu vjerovali, Allah će se brzo obračunati. Fa in hađuka fakul aslamtu vajhija lillahi wa mani taba'an. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Ako se oni budu prepirali s tobom, reci, ja se samo Allahu pokoravam, a i oni koji me slijede, i reci onima kojima je data knjiga i neukima, primite Islam. Ako prime Islam, onda su na pravome putu. A ako odbiju, tvoje je jedino da pozivaš, Allah dobro vidi robove svoje. Innal ladhina yakfuruna bi ayati Allahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighayri haqq ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. Onima koji ne vjeruju u Allahove dokaze i koji su vjerobjesnike ni krive ni dužne ubijali, a ubijaju i ljude koji traže da se postupa pravedno, navijesti bolnu patnju. Ulaika allazina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirati wa ma lahum min nasiri. To su oni čija djela ne vrijede ni na ovome, ni na onome svijetu. I niko im neće priteći u pomoć. Alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yud'auna ila kitabi Allahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Zar ne vidiš kako neki od njih, kojima je dat dio knjige, odbijaju kad budu pozvani da im sudi Allahova knjiga, a oni onako glave okreću. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. Zato što govore, vatra nas neće pržiti već samo nekoliko dana, a laži koje izmišljaju u vjerovanju njihovom obmanjuju ih. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. A šta će biti onoga dana u koji nema nikakve sumnje, kada ih sakupimo i kada svako dobije ono što je zaslužio, kada im neće biti učinjeno nažao? قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Reci, o Allahu, koji svu vlast imaš, ti vlast onome kome hoćeš daješ, a oduzimaš od onoga od koga hoćeš. Ti onoga koga hoćeš uzvisuješ, a onoga koga hoćeš unizuješ. U tvojoj ruci je svako dobro. Ti u istinu sve možeš. Tuliđu lejle fin nahari wa tuliđu nahara fin lejli wa tuhriđu l'hajja minal mejiti wa tuhriđu l'mejita minal hajji. وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Ti uvodiš noć u dan i uvodiš dan u noć. Ti od neživog stvaraš živo i od živog neživo. Ti opskrbljuješ koga hoćeš bez računa. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. Neka vjernici ne uzimaju za prijatelje nevjernike kad ima vjernika, a onoga ko to učini, Allah neće štititi. To učinite jedino da biste se od njih sačuvali. Allah vas podsjeća na sebe i Allahu se vraća sve. Kul in tuhfu ma fi sudurikum au tubduhu ja'lamhu Allah wa ja'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard wallahu ala kulli shay'in qadir. Reci, skrivali bi ono što je u srcima vašim ili to javno pokazivali? Allah to zna. On zna sve što je na nebesima i što je na zemlji. Allah je svemoćan. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. Onoga dana kada svaki čovjek pred sobom nađe dobro djelo koje je uradio i hrđavo djelo koje je učinio, poželjeće da se između njih i njega nalazi udaljenost velika. Allah vas na sebe podsjeća i Allah je milostiv prema svojim robovima. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Reci, ako Allaha volite, mene slijedite. I vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti. Allah prašta i samilostan je. Kul ati'u Allaha war rasul fa in tawallu fa inna Allaha la yuhibbul kafirin. Reci, pokoravajte se Allahu i poslaniku, a ako oni glave okrenu, pa Allah zaista ne voli nevjernike. Inna Allaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana ala alamin. Allah je odabrao Adema i Nuha i Ibrahimovu porodicu i Imranovu porodicu nad ostalim svijetom. Zurrijatan ba'duha min ba'd, wallahu sami'un alim. Sve porod jedan od drugog, Allah sve čuje. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Kada Imranova žena reče, gospodaru moj, ovo što je u trbuhu mome, ja zavjetujem samo na službu tebi, pa primi od mene, jer ti zaista sve čuješ i znaš. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal-untha وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Poslije ona, kada je rodi, reče, gospodaru moj, rodila sam žensko. Allah dobro zna šta je rodila, a žensko nije kao muško. Nadjela sam joj ime Merijema i ja nju i porod njezin stavljam pod tvoje okrilje od prokletog šeitana. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب I gospodar njezin primi je lijepo i učini da uzraste lijepo i da se o njoj brine Zekerija. Kad god bi joj Zekerija u hram ušao, kod nje bi hranu našao. Odakle ti ovo, o Merijema, on bi upitao, a ona bi odgovorila, od Allaha, Allah onoga koga hoće, opskrbljuje bez muke. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء تو زكريا زمولي gospodara svoga gospodaru moj reče Podari mi od sebe čestita potomka, jer se ti u istinu molbi odazivaš. فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين I dok se on u hramu stojeći molio, meleki ga zovnuše. Allah ti javlja radosnu vijest. Rodit će ti se Jahja, koji će u Allahovu knjigu vjerovati i koji će prvak biti i čedan i vjerovjesnik, potomak onih dobrih. Kala rabbi anna yakunu li ulamu wa kad balagani al kibaru amraati akir. قال كذلك الله يفعل ما يشاء Gospodaru moj, reče, kako ću imati sina kada me starost obhrvala, a i žena mi je nerotkinja? Eto tako, reče on, Allah čini što on hoće. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح Gospodaru moj, zamoli on, daj mi neki znak. Znak će biti, reče, što tri dana s ljudima nećeš moći govoriti, osim znakovima. I često spominji gospodara svoga i hvali ga krajem dana. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. I kada meleki rekoše: O Merijema, tebe je Allah odabrao i čistom stvorio i bojom od svih žena na svijetu učinio. Ja Marijamu kunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar rakiin. O Merijema, budi poslušna svome gospodaru i licem na tle padaj i sa onima koji molitvu obavljaju i ti obavljaj. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. To su nepoznate vijesti koje ti objavljujemo. Ti nisi bio među njima kada su pera svoja od trske pobacali, da bi vidjeli koji će se od njih o Merijemi brinuti. I ti nisi bio među njima kad su se prepirali. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. A kada meleki rekoše: O Merijema, Allah ti javlja radosnu vijest, od njega riječ, ime će mu biti Mesih, Isa, sin Merijemin. Biće viđen i na ovome i na onome svijetu i jedan od Allahu bliskih. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. On će govoriti ljudima još u kolijevci, a i kao odrastao, i bit će čestit. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Ona reče: Gospodaru moj, kako ću imati dijete kada me ni jedan muškarac nije dodirnuo? Eto tako reče: Allah stvara šta on hoće. Kada nešto odluči, on samo zato rekne: budi, i ono bude. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. I poučit ćemo ga pismu i mudrosti i Tevratu i Inđilu. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. I poslati kao poslanika sinovima Israilovim, donosim vam dokaz od gospodara vašeg, napravit ću vam odilovače nešto poput ptice i puhnut ću u nju, i bit će voljom Allahovom prava ptica. I iscijelit ću slijepa od rođenja i kupava. I oživljavat ću mrtve voljom Allahovom. I kazivat ću vam šta jedete i šta u domovima svojim gomilate. To će u istinu biti dokaz za vas. Ako pravi vjernici budete. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ اتقوا الله وأطيعون. I da potvrdim istinitost te vrata objavljenog prije mene i da vam dopustim nešto što vam je bilo zabranjeno i donosim vam dokaz od gospodara vašeg, zato se Allaha bojite. I mene slušajte. Inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Hadha siratun mustaqim. Allah je doista i moj i vaš gospodar, pa se njemu klanjajte. To je pravi put. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. A kada se Isa uvjerio da oni neće da vjeruju, uzviknuo je: koji će biti pomagači moji na Allahovom putu? Mi, rekoše učenici, mi ćemo biti pomagači Allahove vjere. Mi u Allaha vjerujemo, a ti budi svjedok da smo mi poslušni njemu. Rabbana amanna bima anzalta wa اتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. Gospodaru naš, mi u ono što ti objavljuješ vjerujemo i mi poslanika slijedimo, zato nas upiši među vjernike. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. I nevjernici počeše smišljati spletke, ali ih je Allah otklonio, jer on to umije najbolje. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. I kada Allah reče, o Isa, dušu ću ti uzeti i k sebi te uzdignuti i spasit ću te od nevjernika i učinit ću da tvoji sljedbenici budu iznad nevjernika sve do smaka svijeta. Meni ćete se poslije svi vratiti i ja ću vam o onome o čemu se niste slagali presuditi. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. One koji ne budu vjerovali, na strašne muke ću staviti i na ovome i na onome svijetu i niko im neće moći pomoći. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. A onima koji budu vjerovali i dobra djela činili, on će njima punu nagradu dati. Allah ne voli nasilnike. Zalika natluhu alajka minal ajati wal zikril hakim. Ovo što ti kazujemo je su ajeti i Kur'an mudri. Inna mathala Isa 'inda Allahi kamathali Adama khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Isaov slučaj je u Allaha isti kao i slučaj Ademov. Od zemlje ga je stvorio, a zatim rekao, budi, i on bi. Al-haqqu min rabbika fala takum min al-mumtarin. Istina je od gospodara tvoga, zato ne sumnjaj. Faman hađaka fihi min ba'd ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. A onima koji se s tobom budu o njemu raspravljali, pošto si već pravu istinu saznao, ti reci: hodite, pozvat ćemo sinove naše i sinove vaše, i žene naše i žene vaše, a doći ćemo i mi, pa ćemo se usrdno pomoliti i Allahovo prokletstvo na one koji neistinu govore prizvati. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. To je zaista istinito kazivanje i nema Boga osim Allaha. Allah je doista silan i mudar. Fa in tawallu fa inna Allaha alimun bil mufsidin. Ako oni glave okrenu, pa Allah sigurno dobro zna smutljivce. Kul ja ahlal kitabi ta'alav ila kalimatin sawa'in bejnana wa bejnakum alla na'buda illa Allaha wa la nushrika bihi shay'a ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Reci: o sljedbenici knjige, dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke, da se nikome osim Allahu ne klanjamo, da nikoga njemu ravnim ne smatramo, i da jedni druge, pored Allaha, bogovima ne držimo. Pa ako oni ne pristanu, vi recite: budite svjedoci da smo mi muslimani. Ja ahlal kitabi lima tuhađuna fi Ibrahima vama التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. O sljedbenici knjige, zašto se o Ibrahimu prepirete? Pa zar Tevrat i Inđil nisu objavljeni poslije njega? Zašto ne shvatite? Ha antum haulai hađađtum fima lakum bihi ilmum falima tuhađuna fima lajsa lakum bihi ilm. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. أنتم لا تعلمون. Vi raspravljate onome o čemu nešto i znate, a zašto raspravljate onome o čemu ništa ne znate? Allah zna, a vi ne znate. Ma kana Ibrahim jahudijan, wala nasranijan, walakin kana hanifan musliman, wama kana minal mušrikin. Ibrahim nije bio ni jevrej, ni kršćanin, već pravi vjernik. Vjerovao je u Boga jednoga i nije bio idolopoklonik. Inna awlan nasi bi Ibrahima lallazina ittaba'uhu wa hadhan nabiyyu wallazina amanu. Wallahu waliyul mu'minin. Ibrahimu su od ljudi najbliži oni koji su ga slijedili, zatim ovaj vjerovjesnik i vjernici. Allah je zaštitnik vjernika. Waddat ta'ifatum min ahli al-kitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Neki sljedbenici knjige jedva bi dočekali da vas na stramputicu odvedu, međutim oni samo sebe odvode, a da i ne slute. Ja ahlal kitabi lima takfuruna bi ajati Allahi wa antum tashhadun. O sljedbenici knjige, zašto u Allahove dokaze ne vjerujete, a da su istina dobro znate. Ja ahlal kitabi lima talbisuna al-haqqa bil-batili wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. O sljedbenici knjige, zašto istinu neistinom zamračujete i svjesno istinu krijete? Wa qala طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Neki sljedbenici knjige govore, pokažite da i vi vjerujete u ono što se objavljuje vjernicima, i to na početku dana, a pri kraju dana to porecite, ne bi li i oni svoju vjeru napustili. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. I nemojte priznati nikom osim istovjernicima vašim da i nekom drugom može biti dato nešto slično onome što je vama dato, ili da će vas oni pred gospodarom vašim pobijediti. Reci, pravo uputstvo je jedino Allahovo uputstvo. Reci, blagodat je samo u Allahovoj ruci. On je daruje kome hoće. Allah je neizmjerno dobar i zna sve. يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ On svojom milošću naročito daruje onoga koga hoće. Allahova blagodat je velika. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون إما sljedbenika knjige koji će ti vratiti ako im povjeriš tovar blaga. A ima i onih koji ti neće vratiti, ako im povjeriš samo jedan dinar, ako ga ne budeš stalno pratio. Tako je, jer oni govore, nama nije grijeh što učinimo neukima. I o Allahu svjesno govore laži. Bala man awfa bi ahdihi wa taqa fa inna Allaha yuhibbul muttaqin. A jest, samo onoga ko obavezu svoju ispuni i grijeha se kloni, Allah voli. Inna allazina yashtaruna bi ahdi Allahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Oni koji obavezu svoju prema Allahu i zakletve svoje zamjenjuju nečim što malo vrijedi, na onome svijetu nikakva dobra neće imati. Allah ih neće ni osloviti, niti će na njih na sudnjem danu pažnju obratiti, niti će ih očistiti. Njih bolna patnja čeka. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu min al kitabi wa ma huwa min al kitabi wa yaquluna huwa min 'indillah وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Neki od njih uvijaju jezike svoje čitajući knjigu, da biste vi pomislili da je to iz knjige, a to nije iz knjige. I govore, to je od Allaha, a to nije od Allaha. I o Allahu svjesno govore laži. Ma kana li basharin an يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Nezamislivo je da čovjek kome Allah da knjigu i znanje i vjerovjesništvo poslije rekne ljudima: klanjajte se meni, a ne Allahu, nego budite Božiji ljudi, jer vi knjigu znate i nju proučavate. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. On vam neće narediti da meleke i vjerovjesnike bogovima smatrate. Zar da vam naredi da budete nevjernici nakon što ste postali muslimani? وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. Allah je od svakog vjerovjesnika kome je knjigu objavio i znanje dao obavezu uzeo. Kad vam poslije dođe poslanik koji će potvrditi da je istina ono što imate, hoćete li mu sigurno povjerovati i sigurno ga pomagati? Da li pristajete i prihvatate da se na to meni obavežete? Oni su odgovorili: pristajemo. Budite onda svjedoci, rekao bi on, a i ja ću s vama svjedočiti. فَمَنْ تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. A oni koji poslije toga glave okrenu, oni su doista nevjernici. أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. Zar pored Allahove žele drugu vjeru, a njemu se, htjeli ili ne htjeli, pokoravaju i oni na nebesima i oni na zemlji, i njemu će se vratiti. قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Mi vjerujemo u Allaha i u ono što se objavljuje nama i u ono što je objavljeno Ibrahimu i Ismailu i Ishaku i Jakubu i unucima i u ono što je dato Musau i Isau i vjerovjesnicima od gospodara njihova. Mi nikakvu razliku među njima ne pravimo i mi se samo njemu klanjamo. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. A onaj koji želi neku drugu vjeru osim islama neće mu biti primljena i on će na onome svijetu nastradati. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. Allah neće ukazati na pravi put onim ljudima koji su postali nevjernici nakon što su bili vjernici i tvrdili da je poslanik istina, a pruženi su im jasni dokazi. Neće Allah ukazati na pravi put narodu koji sam sebi nepravdu čini. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. كزنا إيمي prokletstvo od Allaha i meleka i svih ljudi nad svima njima. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. Vječno će pod njim ostati i patnja im se neće olakšati, niti će im se vremena dati. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Ali onima koji se poslije toga pokaju i poprave, njima će Allah oprostiti i samilostan biti. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. أنيما koji postanu nevjernici, a bili su vjernici, i koji postanu još veći nevjernici, kajanje im se doista neće primiti, i oni su zbilja zalutali. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. Ni od jednog nevjernika koji umre kao nevjernik, doista se neće primiti kao otkup ni sve blago ovoga svijeta. Njih čeka patnja bolna i njima niko neće moći pomoći. Lan tanalu l-birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Nećete zaslužiti nagradu sve dok ne udijelite dio od onoga što vam je najdraže. A bilo šta vi udijelili, Allah će sigurno za to znati. كُلُّ الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Svaka hrana je bila dozvoljena sinovima Israilovim, osim one koju je Israil sam sebi zabranio, prije nego što je Tevrat objavljen bio. Reci, donesite Tevrat, pa ga čitajte, ako istinu govorite. فَمَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. A oni koji poslije toga iznose laži o Allahu, oni su doista nasilnici. قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Reci, Allah govori istinu, zato slijedite vjeru Ibrahimovu, pravog vjernika, koji nije bio od onih koji Allahu druge smatraju ravnim. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi-Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Prvi hram sagrađen za ljude jeste onaj u Mekki. Blagoslovljen je on i putokaz svjetovima. Fihi ajatum bayyinatum maqamu Ibrahim. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. U njemu su znamenja očevidna. Mjesto na kojem je stajao Ibrahim. I onaj ko uđe u unj, treba biti siguran. Hodočastiti hram dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti, a onaj koji neće da vjeruje. Pa zaista, Allah nije ovisan ni o kome. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ. Reci, O sljedbenici knjige, zašto u Allahove dokaze ne vjerujete, kada je Allah svjedok svega što radite? Kul ja ahlal kitabi lima tasudduna an sabili Allahi man amana tabgunaha iwajan wa antum shuhada. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Reci, o sljedbenici knjige, zašto onoga koji vjeruje od Allahove vjere odvraćate, nastojeći da je krivom prikažete, a znate da je istina? Allah motri na ono što radite. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. O vjernici, ako se budete pokoravali nekim od onih kojima je data knjiga, oni će vas, nakon što ste prihvatili pravu vjeru, ponovo vratiti u nevjernike. Wa kayfa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatu Allahi wa fikum rasuluhu wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. A kako možete nevjernici postati, kada vam se kazuju Allahovi ajeti i kada je među vama njegov poslanik? Ako je čvrsto uz Allaha, taj je već upućen na pravi put. Ja, ejuhal ladhina amanu, taku Allaha hak. وتقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. O vjernici, bojite se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte i sjetite se Allahove milosti prema vama kada ste bili jedni drugima neprijatelji, pa je On složio srca vaša i vi ste postali milošću njegovom prijatelji i bili ste na ivici vatrene jame, pa vas je On nje spasio. Tako vam Allah objašnjava svoje dokaze, da biste na pravom putu istrajali. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. I neka među vama bude onih koji će nam dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta žele postići. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ I ne budite kao oni koji su se razjedinili i u mišljenju podvojili, kada su im već jasni dokazi došli. Njih čeka patnja velika. Jaume tabijaddu uđuhum, wa tasuaddu uđuh. Fa amma allazina suaddu ذات وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون Na dan kada će neka lica pobijeljeti, a neka pocrnjeti, onima u kojih lica budu crna reći će se: zašto ste, pošto ste vjernici bili, nevjernici postali, pa iskusite patnju zato što niste vjerovali. وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ A onih u kojih lica budu bijela, biće u Allahovoj milosti. U njoj će vječno ostati. Tilka ajatullahi natluha alejka bilhaqqo. Wama Allahu yuridu zulman lil'alamin. To su eto Allahovi dokazi. Mi ih tebi istinito kazujemo. Allah ne želi da ikome nepravdu učini. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ Allahovo je sve što je na nebesima i na zemlji, i Allahu se sve vraća. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio. Tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćajte i u Allaha vjerujte. A kad bi sljedbenici knjige ispravno vjerovali, bilo bi bolje za njih. Ima ih i pravih vjernika, ali većinom su nevjernici. Lan yadurrukum illa adha. وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ Oni vam ne mogu nauditi, mogu vas samo vrijeđati. Ako vas napadnu, daće se u bijeg i poslije im pomoći neće biti. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Ma gdje se našli, bit će poniženi, ako se ne stave pod Allahovu zaštitu i zaštitu muslimana, i zaslužit će Allahovu srdžbu i snaći će ih bijeda, zato što u Allahove dokaze ne vjeruju i što su ni krive ni dužne vjerovjesnike ubijali, i zato što protiv Boga ustaju i što u zlu svaku mjeru prekoračuju. لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ. Ali nisu svi oni isti. Ima ispravnih sljedbenika knjige koji po svu noć Allahove ajete čitaju i mole se. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khayrat wa ulaika min salihin. Oni u Allaha i u onaj svijet vjeruju i traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju i jedva čekaju da učine dobročinstvo. Oni su čestiti. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ. Bilo kakvo dobro da urade, bit će za nj nagrađen. Allah dobro zna one koji se njega boje. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. One koji ne vjeruju neće odbraniti od Allaha ni bogatstva njihova, ni djeca njihova. Oni će stanovnici džehennema biti i u njemu će vječno ostati. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Ono što u životu na ovome svijetu udjele, slično je usjevu onih koji su se prema sebi ogriješili, koji vjetar pun leda pogodi i uništi ga. Ne čini njima Allah nepravdu, oni je sami sebi čine. يَا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. O vjernici, za prisne prijatelje uzimajte samo svoje, ostali vam samo propast žele. Jedva čekaju da muka dopadnete. Mržnja izbija iz njihovih usta, a još je gore ono što kriju njihova prsa. Mi vam iznosimo dokaze, ako pameti imate. Ha antum ula تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Vi njih volite, a oni vas ne vole, a vi vjerujete u sve knjige. Kad vas sretnu, govore, vjerujemo, a čim se nađu na samo, od srdžbe prema vama grizu vrhove prstiju svojih, reci, umrite od muke. Allahu su zaista dobro poznate misli svačije. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayi'atun yafrahu biha. Wa in tasbiru wa تَقُولَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. Ako kakvo dobro dočekate, to ih ozlojedi, a zadesili vas kakva nevolja, obraduju joj se. Iako budete trpjeli i ono što vam se zabranjuje izbjegavali, njihovo lukavstvo vam neće nimalo nauditi. Allah zaista dobro zna ono što oni rade. Wa iz gadauta min ahlika tubawwi'u lmu'minina maqa'ida lilqital. Wallahu sami'un 'alim. A kada si ti poranio i čeljad svoju ostavio da vjernicima odrediš mjesta pred borbu, Allah sve čuje i zna. Iz hammat ta'ifatan minkum antaf شلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Kada dva krila vaša zamalo nisu uzmakla, Allah ih je sačuvao. Neka se zato vjernici samo u Allaha pouzdaju. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Allah vas je pomogao i na Bedru, kada ste bili malobrojni. Zato se bojite Allaha, da biste bili zahvalni. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ Kad si ti rekao vjernicima, zar vam neće biti dovoljno da vam gospodar vaš 3000 meleka u pomoć pošalje? Bala, in tasbiru wa tattaku wa ja'tukum min faurihim hada yumdidkum rabbukum بكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. Hoće, ako budete izdržljivi i poslušni, i ako vas oni napadnu odmah, gospodar vaš će vam poslati u pomoć 5000 meleka, sve obilježenih. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ To je Allah učinio da vas obraduje i da time pouzdanje u srca vaša ulije, a pobjeda dolazi samo od Allaha, silnoga i mudroga. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ Da jednu skupinu nevjernika uništi ili da ih osramoti, te da se vrate razočarani. Lejsa laka minal amri šaj'un au jatuba alejhim au ju'azibahum fa innahum zalimun. Od tebe ne zavisi da li će on pokajanje njihovo primiti. Ili će ih na muke staviti, jer oni su zaista nasilnici. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ Wallahu gafurur rahim. Allahovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. On oprašta onome kome hoće, a na muke stavlja onoga koga hoće. Allah prašta i samilostan je. Ja ejuhallazina amanu la ta'kulu riba ad'afan muda'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun O vjernici Bezdušni zelenaši ne budite i Allaha se bojite, jer ćete tako postići ono što želite. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. I čuvajte se batre za nevjernike pripremljene. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. I pokoravajte se Allahu i poslaniku da bi vam bila milost ukazana. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ بِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. I nastojte zaslužiti oprost gospodara svoga i džennet prostran kao nebesa i zemlja pripremljen za one koji se Allaha boje. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Za one koji i kad su u obilju i kad su u oskudici udjeljuju, koji srdžbu sablađuju i ljudima praštaju, Allah voli one koji dobra djela čine. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. I za one koji se, kada grijeh počine, ili kad se prema sebi ogriješe, Allaha sjete i oprost za grijehe svoje zamole, a ko će oprostiti grijehe, ako ne Allah, i koji svjesno u grijehu ne ustraju? Ulaika jazaum magfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha إِذَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. Njih čeka nagrada, oprost od gospodara njihova i džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno ostati. A divne li nagrade za one koji budu tako postupili? Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatul mukazzibin. Prije vas su mnogi narodi bili i nestali, zato putujte po svijetu i posmatrajte kako su završili oni koji su poslanike u lažu gonili. Hada bayanun linnasi wa hudan wa maw'izatun lilmuttaqin. To je objašnjenje svima ljudima i putokaz i pouka onima koji se Allaha boje. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. gubite hrabrost i ne žalostite se, vi ćete pobijediti ako budete pravi vjernici. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتقوا تخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Ako vi dopadate rana i drugi rana dopadaju, a u ovim danima mi dajemo pobjedu sad jednima, a sad drugima, da bi Allah ukazao na one koji vjeruju i odabrao neke od vas kao šehide. Allah ne voli nevjernike. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. I da bi vjernike očistio, a nevjernike uništio. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. Zar mislite da ćete ući u džennet, a da Allah ne ukaže na one od vas koji se bore i na one koji su izdržljivi? وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. A vi ste smrt priželjkivali prije nego što ste se s njom suočili, pa ste je eto očima svojim vidjeli. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Muhammed je samo poslanik, a i prije njega je bilo poslanika. Ako bi on umro ili ubijen bio, zar biste se stopama svojim vratili? Onaj ko se stopama svojim vrati, neće Allahu nimalo nauditi. Allah će zahvalne sigurno nagraditi. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. Sve što je živo umire Allahovom voljom u času suđenom. Daćemo onom koji želi nagradu na ovome svijetu, a daćemo i onome koji želi nagradu na onome svijetu, i sigurno ćemo zahvalne nagraditi. وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. A koliko je bilo vjerovjesnika uz koje su se mnogi iskreni vjernici borili, pa nisu klonuli zbog nevolja koje su ih na Allahovom putu snalazile i nisu posustajali, niti su se predavali. Allah izdržljive boli. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. I samo su govorili: Gospodaru naš, oprosti nam krivice naše i neumjerenost našu u postupcima našim i učvrsti korake naše i pomozi nam protiv naroda koji ne vjeruje. فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. I Allah im je dao nagradu na ovome svijetu, a na onom svijetu daće im nagradu veću nego što su zaslužili. Allah voli one koji dobra djela čine. Ja ejuha allazina amanu in tuti'u allazina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. O vjernici, ako se budete pokoravali onima koji ne vjeruju, vratit će vas stopama vašim i bit ćete izgubljeni. بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ. Samo je Allah zaštitnik vaš i on je najbolji pomagač. سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ. Mi ćemo uliti strah u srca onih koji neće da vjeruju, zato što druge Allahu ravnim smatraju, o kojima on nije objavio ništa. Džehennem će njihovo boravište postati, a grozno će prebivalište nevjernika biti. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. الله je ispunio obećanje svoje kada ste neprijatelje voljom njegovom nemilice ubijali, ali kada ste duhom klonuli i o svom položaju se raspravljati počeli, kada niste poslušali, a on vam je već bio ukazao na ono što vam je drago, jedni od vas su željeli ovaj svijet, a drugi onaj svijet, onda je on, da bi vas iskušao, učinio da uzmaknete ispred njih, i on vam je već oprostio, jer je Allah neizmjerno dobar prema vjernicima. إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Kada ste ono uzmicali, ne obazirući se ni na koga, dok vas je poslanik zvao iza vaših leđa, Allah vas je kaznio brigom na brigu, da ne biste tugovali za onim što vam je izmaklo i nije vas zadesilo. Allah dobro zna ono što radite. Thumma anzala alaykum min بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Zatim vam je poslije nevolje spokojstvo ulio, san je neke od vas uhvatio, a drugi su se brinuli samo o sebi, misleći o Allahu ono što nije istina, kao što pagani misle govoreći, gdje je pobjeda koja nam je obećana? Reci, o svemu odlučuje samo Allah. Oni u sebi kriju ono što tebi ne pokazuju. Da smo za bilo šta pitali, govore oni, ne bismo ovdje izginuli. Reci, i da ste u kućama svojim bili, opet bi oni kojima je suđeno da poginu, na mjesta pogibije svoje izašli, da bi Allah ispitao ono što je u vašim grudima i da bi istražio ono što je u vašim srcima. Allah zna svačije misli. إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. One među vama koji su uzmakli na dan, kad su se dvije vojske sukobile, uistinu je šeitan naveo da posrnu zbog onoga što su prije počinili. Allah im je već oprostio, jer Allah prašta i blag je. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. O vjernici, ne budite kao nevjernici koji govore o braći svojoj kada odu na daleke pute ili kada boj biju, da su s nama ostali ne bi umrli i ne bi poginuli. Da Allah učini to jednom u srcima njihovim. I život i smrt, Allahovo su djelo. On dobro vidi ono što radite. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ يَجْمَعُونَ. Ako vi na Allahovom putu poginete ili umrete, oprost i milost Allahova su zaista bolji od onoga što oni gomilaju. وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. Bilo da umrete ili poginete, sigurno ćete se pred Allahom iskupiti. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. الْمُقِيلِينَ Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima, a da si osoran i grub, razbjegli bi se iz tvoje blizine. Zato im praštaj i moli da im bude oprošteno i dogovaraj se s njima. A kada se odlučiš, onda se pouzdaj u Allaha, jer Allah zaista voli one koji se uzdaju u njega. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل Ako vas Allah pomogne, niko vas neće moći pobijediti. A ako vas ostavi bez podrške, ko je taj ko vam, osim njega, može pomoći? I samo u Allaha neka se pouzdaju vjernici. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Nezamislivo je da vjerovjesnik šta utaji, a onaj ko nešto utaji, donijeće na sudnji dan to što je utajio, i tada će se svakome u potpunosti dati ono što je zaslužio. Nikome se nepravda neće učiniti. أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ Zar se onaj koji je Allahovu naklonost zaslužio može porediti s onim koji je Allahovu srdžbu navukao i čije će prebivalište biti džehennem? A užasno je to boravište. هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ Oni su Allaha po stepenima. Allah dobro vidi ono što oni rade. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ Allah je vjernike milošću svojom obasuo, kad im je jednog između njih kao poslanika poslao, da im riječi njegove kazuje, da ih očisti i da ih knjizi i mudrosti nauči, jer su prije bili u očitoj zabludi. أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّا هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ على كل شيء قدير. Zar, kad vas je snašla nevolja, koju ste vi njima dvostruko nanijeli, možete reći, otkud sad ovo? Reci, to je od vas samih. Allah zaista sve može. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ. Ono što vas je zadesilo onoga dana, kada su se sukobile dvije vojske, bilo je Allahovom voljom, da bi otkrio ko su pravi vjernici. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ تبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ. I da bi otkrio ko su licemjeri, oni koji su, kad im je rečeno, dođite, borite se na Allahovom putu ili se branite, odgovorili, da znamo da će pravog boja biti, sigurno bismo vas slijedili. Toga dana bili su bliže nevjerovanju nego vjerovanju, jer su ustima svojim govorili ono što nije bilo u srcima njihovim. Allah dobro zna ono što oni kriju. Allazina qalu li ikhwanihim wa qadu law ata'una ma qutilu قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Onima koji se nisu borili, a o braći svojoj govorili, da su nas poslušali, ne bi izginuli, reci, pa vi smrt izbjegnite, ako istinu govorite. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Nikako ne smatraj mrtvima one koji su na Allahovu putu izginuli. Ne, oni su živi i u obilju su kod gospodara svoga. Farihina bima atahumu Allahu min fadli wa yastabshiruna billazi لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Radosni zbog onoga što im je Allah od dobrote svoje dao i veseli zbog onih kojim se još nisu pridružili, za koje nikakva straha neće biti i koji ni za čim neće tugovati. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. Ratovaće se Allahovoj nagradi i milosti i tome što Allah neće dopustiti da propadne nagrada onima koji su bili vjernici. Allazina stajabu lillahi wal rasuli min ba'di ma asabahumul qarh. Lillazina ahsanu minhum wattaqaw ajrun azim. One koji su se Allahu i poslaniku i nakon zadobijenih rana odazvali, one između njih koji su dobro činili i bogobojazni bili, čeka velika nagrada. Allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. One kojima je, kada su im ljudi rekli, neprijatelji se okupljaju zbog vas, trebate ih se pričuvati, to učvrstilo vjerovanje, pa su rekli, dovoljan je nama Allah i divan je On gospodar. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. I oni su se povratili obasuti Allahovim blagodatima i obiljem, nikakvo ih zlo nije zadesilo i postigli su da Allah bude njima zadovoljan. Allah je neizmjerno dobar. Innama zalikumu šajtanu juhavifu avlijaahu fela tahafuhum wa hafuni in kuntum mu'minin. To vas je samo šejtan plašio pristalicama svojim i ne bojte ih se, a bojte se mene ako ste vjernici. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. Neka te ne žaloste oni koji srljaju u nevjerstvo. Oni nimalo neće Allahu nauditi. Allah ne želi da im da bilo kakvu nagradu na onome svijetu. I njih čeka patnja velika. Innal ladhina ishtarawul kufra bil imani lan yadurullaha shay'an wa lahum 'adhabun alim. Oni koji su umjesto prave vjere nevjerovanje prihvatili, neće Allahu nimalo nauditi. Njih čeka patnja velika. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Neka nikako ne misle nevjernici da je dobro za njih to što im dajemo dug život. Mi im ga dajemo samo zato da što više ogreznu u grijehu, njih čeka sramna patnja. Ma kana Allahu liyadhara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ Allah neće vjernike s licemjerima izmiješane ostaviti, već će loše od dobrih odvojiti. Allah vama neće ono što je skriveno otkriti, već on zato odabere onoga koga hoće od poslanika svojih. Zato vjerujte u Allaha i poslanike njegove. Iako budete vjerovali i Allaha se bojali, čeka vas nagrada velika. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ Neka oni koji škrtare u onome što im Allah iz obilja svoga daje, nikako ne misle da je to dobro za njih. Ne, to je zlo za njih. Na sudnjem danu bit će im o vratu obješeno ono čime su škrtarili. Allah će nebesa i zemlju naslijediti. Allah dobro zna ono što radite. لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقُ Allah je čuo riječi onih koji su rekli: Allah je siromašan, a mi smo bogati. Naredit ćemo mi da se pribilježi ono što su oni rekli, kao i što su ni krive ni dužne vjerovjesnike ubijali, i reći ćemo: iskusite patnju u ognju. Zalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laysa bidhallamin lil 'abid. Zbog djela ruku vaših, Allah nije nepravedan prema robovima svojim. الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَ جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. Jevrejima koji govore, Bog nam je naredio da ne vjerujemo ni jednom poslaniku prije nego što prinese žrtvu koju će vatra progutati, reci: i prije mene su vam poslanici jasne dokaze donosili, a i taj o kome govorite, pa zašto ste ih, ako istinu govorite, ubijali? فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. Ako i tebe budu lašcem smatrali, pa i prije tebe su smatrani lašcima poslanici koji su jasne dokaze i listove i knjigu svjetilju donosili. Kullu nafsin zaiqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Svako živo biće će smrt okusiti i samo na sudnjem danu dobit ćete u potpunosti plaće vaše, i ko bude od vatre udaljen i u džennet uveden, taj je postigao šta je želio, a život na ovome svijetu je samo varljivo naslađivanje. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Vi ćete sigurno biti iskušavani u imecima vašim i životima vašim i slušat ćete doista mnoge uvrede od onih kojima je data knjiga prije vas, a i od mnogobožaca. Iako budete izdržali i Allaha se bojali, pa tako trebaju postupiti oni koji su jakom bojom obdareni. Wa iz akhadha Allahu mithaqa allazina utul kitaba latubayyinunnahu linnasi wa la tak تُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. A kada je Allah uzeo obavezu od onih kojima je knjiga data da će je sigurno ljudima objašnjavati, da neće iz nje ništa kriti, oni su je poslije za leđa svoja bacili i nečim što malo vrijedi zamijenili. A kako je ružno to što su u zamjenu dobili. لا تحسبن الذين يفعلون يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. Ne misli nikako da će oni koji je veseli ono što rade i kojima je drago da budu pohvaljeni i za ono što nisu učinili, nikako ne misli da će se kazne spasiti. Njih čeka teška patnja. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. Samo Allahu pripada vlast na nebesima i na zemlji. Jedino je Allah kadar sve. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. U stvaranju nebesa i zemlje i u izmjeni noći i dana su zaista znamenja za razumom obdarene. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Za one koje i stojeći i sjedeći i ležeći Allaha spominju i o stvaranju nebesa i zemlje razmišljaju. Gospodaru naš, ti nisi ovo uzalud stvorio. Hvaljen ti budi i sačuvaj nas patnje u vatri. Rabbana innaka man tudkhilin نار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. Gospodaru naš, onoga koga ti budeš u vatru ubacio, ti si već osramotio, a nevjernicima neće niko u pomoć priteći. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Gospodar naš, mi smo čuli glasnika koji poziva u vjeru. Vjerujte u gospodara vašeg. I mi smo mu se odazvali. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe naše i pređi preko hrđavih postupaka naših i učini da poslije smrti budemo s onima dobrima. Rabbana wa atina ma wa'adtana أنعمتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Gospodaru naš, podaj nam ono što si nam obećao po poslanicima svojim i na sudnjem danu nas ne osramoti. Ti ćeš doista svoje obećanje ispuniti. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala amilin minkum min zakarin au unsa. بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحت إها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. I gospodar njihovim se odazva. Ni jednom trudbeniku između vas trud njegov neću poništiti. Ni muškarcu, ni ženi. Vi ste jedni od drugih. Onima koji se isele i koji budu iz zavičaja svoga prognani i koji budu na putu mome mučeni i koji se budu borili i poginuli, sigurno ću preko hrđavih tijela njihovih preći i sigurno ću ih u džennetske bašče kroz koje će rijeke teći uvesti. Nagrada će to od Allaha biti, a u Allaha je nagrada najljepša. La yaghurrannaka taqallubul ladhina kafaru fil bilad. Neka te nikako ne obmanjuje to što oni koji ne vjeruju po raznim zemljama putuju. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. Kratko uživanje, a poslije džehennem će biti mjesto gdje će boraviti, a užasno je to prebivalište. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ. A one koji se gospodara svoga boje čekaju džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno ostati. Takav će biti Allahov doček. A ono što ima u Allaha bolje je za one koji budu dobri. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. Ima i sljedbenika knjige koji vjeruju u Allaha i u ono što se objavljuje vama i u ono što je objavljeno njima. Ponizni su prema Allahu, ne zamjenjuju Allahove riječi za nešto što malo vrijedi. Oni će nagradu od gospodara njihova dobiti. Allah će zaista brzo račune svidjeti. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. O vjernici, budite strpljivi i izdržljivi, na granicama bdijte i Allaha se bojte, da biste postigli ono što želite.